tips. Goedemiddag. We gaan de klokkenluiders beter beschermen. Dat beloofde Pieter Omtzigt gisteren in de persconferentie rond de formatieplannen. Straks in de nieuwsbv nemen we de positie van de klokkenluiders onder de loep. Maar nu eerst. Quincy Promes zou weer op vrije voeten zijn. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai, meldt het Parool. De in Nederland voor onder meer drugshandel veroordeelde voetballer zat daar sinds maart vast, maar zou het proces over zijn uitlevering naar Nederland nu in vrijheid mogen afwachten. Contact met paroolverslaggever Wouter Laumans. Goedemiddag, meneer Laumans. Goedemiddag. Waarom is Quincy Promes op vrije voeten? Nou, de precieze toedracht weet ik niet, maar hij mag, wat jij net ook al zei, het proces over zijn uitlevering mag hij in vrijheid afwachten. En wat dat betreft, zeg maar, wat je erover hoort, wat dat betreft is Dubai ook een soort met van Bermuda-driehoek. Je weet niet, als journalist kom je niet achter alles hoe dingen precies zitten. Wat dat betreft is het geen Nederland. Ja, want er zullen natuurlijk voorwaarden aan verbonden zijn, maar weet u wat die voorwaarden zijn? Nou ja, ook dat weet ik niet. Maar in algemene zin zijn die voorwaarden, moet je denken aan, je mag het land niet verlaten. Borgsom. De plicht om bij elke oproep te verschijnen. Dus het is ook niet zo dat Quincy Promes nu van de haak is, om het zomaar eens even te zeggen. Het betekent gewoon dat die zaak, dat proces over zijn uitlevering. Daarbij kijkt de rechter in Dubai, die kijkt van, joh, is aan alle voorwaarden van dat uitleveringsverzoek voldaan. Dus die gaat niet inhoudelijk kijken naar waarvoor Quincy Promes precies wordt uitgeleverd. Dat is eigenlijk dat wordt niet getoetst. Ja, en het zal te maken hebben met de termijn waarop dat proces plaatsvindt. Ja, is daar iets bekend over hoe lang het dan gaat duren voordat er een oordeel wordt geveld over dat uitleververzoek? Nee, daar is nog niks over bekend. En wat denkt u, kan Quincy Promes Dubai verlaten of van de radar verdwijnen? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Het lijkt mij niet verstandig als hij dat zou doen. Snap je? En dat is ook vrij moeilijk. Dubai is niet een land waar je in één keer heel makkelijk wegkomt. Dus het is ook niet zo, wat ik net ook al zei eigenlijk. Het is niet zo dat hij hiermee nu definitief van de haak is, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het Nederlandse Openbaar Ministerie niet heel blij is hiermee. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Dat kun je eigenlijk het beste aan het Nederlandse Openbaar Ministerie natuurlijk vragen. Het is zo dat zij hebben om een uitlevering gevraagd. Nou, de procedure is daarvoor dus kennelijk in gang gezet. En wat er nu aan de hand is dat Quincy Promes die procedure in vrijheid in Dubai mag afwachten. Ja, goed. Dank u wel. Paroolverslaggever Wouter Laumans. In de Gazastrook zijn de eerste hulpgoederen afgeleverd die via een tijdelijke haven het gebied zijn binnengekomen. De noodhaven is afgelopen weken aangelegd door het Amerikaanse leger. De VS verwacht dat er dagelijks zo'n 150 vrachtwagens op die manier de Gazastrook kunnen binnenkomen. Ze brengen onder meer voedsel, water en brandstof. De hulp over zee is overigens maar een fractie van wat de bevolking nodig heeft. Door de oorlog kampt het gebied met grote tekorten. De Franse politie heeft vanochtend in Rouen een gewapende man doodgeschoten die een synagoge in brand probeerde te steken. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken op sociale media. Toen de man met een mes en een ijzeren staaf op de gealarmeerde politie afkwam, werd hij doodgeschoten. Over zijn identiteit en een mogelijk motief is nog niets bekend. Frankrijk organiseert over 2 maanden de Olympische Spelen. Het dreigingsniveau staat op het hoogste niveau en dat komt mede door de spanningen rond de oorlog in Gaza. Oud-voetballer Robin van Persie is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van Heerenveen. Het is voor Van Persie zijn eerste klus als hoofdtrainer. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal tekent voor 2 jaar in Friesland. Zo'n 300 huizen in Biddinghuizen zitten al weken regelmatig uren zonder stroom, meldt Omroep Flevoland. Een transformatorhuisje in de wijk is overbelast door de grote hoeveelheid teruggeleverde energie van zonnepanelen. Een Amerikaanse oud-militair die 4 jaar geleden in Texas een Black Lives Matter betoger doodschoot, heeft gratie gekregen. De gouverneur van Texas vindt dat de man schoot uit zelfverdediging. De man had gezegd dat hij zich bedreigd voelde toen een Black Lives Matter betoging tijdens de betoging toen een man met een wapen op hem afkwam. Het NOS-journaal. Het is nog onzeker of RTL Nederland mag worden overgenomen door DPG Media. Toezichthouder ACM is bang dat het nieuwe mediabedrijf te groot wordt en wil meer onderzoek doen naar de overnameplannen.

Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks praat ik met Mona Keizer van BBB. Wordt zij een van de ministers in het nieuwe kabinet? En de tv-serie Bridgerton is een ongekende hit. Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. At last, London's fashionable set has made its return. Nou, wat maakt dit genre, wat we vooral kennen van de kasteelromannetjes bij de supermarktkassa, nog steeds zo populair? Nou, dat hoort u allemaal straks. Maar nu eerst nog meer steun voor klokkenluiders. De Nieuwsbv. Want mensen die misstanden melden bij organisaties of hun werkgevers gingen vaak een ingewikkeld gevecht aan. Klokkenluiders worden meestal keihard afgestraft om hun kritiek. Kort daarop raakte hij in onmin met zijn superieuren. Die lieten hem psychologisch testen, noemden hem politiek crimineel en zetten hem op non-actief. We gaan ook een aantal andere dingen doen. We gaan de bescherming van klokkenluiders verbeteren. Ja, en dat laatste, daar hoorde je Pieter Omtzigt in een persconferentie over het hoofdlijnakkoord. Hij maakte zich daar nog extra hard voor toekomstige klokkenluiders. We gaan ook een aantal andere dingen doen. Exact. We gaan de bescherming van klokkenluiders verbeteren. Dat hoorden we dus net Pieter Omtzigt zeggen. De bescherming van klokkenluiders moet dus worden verbeterd. Ik ga hierover praten met Wilbert Thomissen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Goedemiddag, meneer Thomissen. Dag mevrouw Gips, goedemiddag. Ja, ik dacht we herhalen het eventjes wat Pieter Omtzigt hier te zeggen had tijdens die persconferentie. Was u blij trouwens dit te horen? Ja, daar was ik blij mee. Ja? Het is altijd goed dat je dit hoort. Het is niet helemaal een verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Want ere wie ere toekomt. Pieter Omtzigt heeft zich in de verkiezingscampagne heel erg nadrukkelijk over dit punt uitgelaten. In het verleden ook echt zich druk gemaakt over het onderwerp klokkenluiders. Ja, dus dit was niet nieuw, dit statement, om het zo maar te zeggen. Nee, het was niet nieuw dat hij het belangrijk vindt. En dat het nu in het onderhandelingsakkoord, of hoe wil je het noemen, staat. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Ja, ja. Even om het scherp te krijgen allemaal, meneer Thomissen. Wat verstaan jullie onder klokkenluiders? Ja, klokkenluiders zijn eigenlijk mensen die vanwege hun werk, op hun werk of door hun werk iets zien. Mm-hmm. Waarvan zij denken, dit klopt echt niet. Denk aan een strafbaar feit, denk aan fraude, denk aan milieu, denk aan grensoverschrijdend gedrag. En waarvan ze wel melding maken of willen maken. Dus dan gaat het om zaken die u en mij, die ons allemaal aangaan. Ja, dus niet een particulier iets waar je zelf mee zit, maar echt waarvan je denkt, dit kan niet door de beugel, hier moet ik iets van zeggen. En dan hoor ik net, dat hoorde u waarschijnlijk net ook in het nieuws, ja, dat het nogal gevaarlijk kan zijn, laat ik het zo zeggen. Het kan consequenties hebben voor zo'n klokkenluider. Ze kunnen op non-actief worden gesteld. Hoe is de positie van klokkenluiders op dit moment? Nou ja, dat is wel wat wij ook nog steeds zien. Kijk, eerst nog even, die mensen die dan iets melden, dat zijn mensen die iets melden wat voor ons allemaal van belang kan zijn. Juist, en die dus vanwege hun betrokkenheid of hun kennis of hun inzicht hun nek uitsteken. Juist. Dat is één. Twee, die mensen moeten dus veilig kunnen melden en beschermd worden. Mm-hmm. En wij bij het Huis voor Klokkenluiders, we zien natuurlijk nog veel te vaak dat mensen wel represailles ondervinden. Gepest worden, geschorst, uitgesloten. Dus het is van het grootste belang. En vandaar dat Omtzigt gelijk heeft. De onderhandelaar zou ook die positie moeten worden beschermd. Ja, ja, daar moeten dus meer maatregelen voor komen. Nou ontvingen jullie in 2023 circa 400 meldingen. Met hoeveel van die meldingen konden jullie ook daadwerkelijk aan de slag gaan? Dat zijn mensen die ons belden en die zeiden: wij denken dat er iets niet klopt. Ik zie iets, ik voel het niet goed. Het is niet zomaar een incident, die gaat structureel iets verkeerd. Dat zijn lang niet allemaal zaken. Ik ben een overheidsorganisatie, dus ik moet me aan de wettelijke regels houden waar we wat mee kunnen. Maar met een, nou, laat ik zeggen, 40, 50 van die mensen zijn we een langdurige relatie aangegaan. Ja, ja. Maar u onderzoekt dus wel alle meldingen? Wij kijken naar alle, eigenlijk zeg ik altijd, doet niemand tevergeefs een beroep op ons. We kijken naar alle meldingen, maar echte misstanden, structureel, langdurig, ingrijpend, niet individueel. Dat zijn er een stuk of 40, 50. Ja, ja. En die mensen geven we advies. Ja. Die versterken we. Soms leiden we ze door naar psychosociale bijstand. Sinds een aantal maanden kunnen we ook doorgeleiden naar betaalde rechtshulp. Hè. Dus dat de samenleving die mensen helpt bij het bekostigen van advocaat. En dat zijn de zaken die wat ons betreft echt toe doen. Ja, 40 tot 50 zegt u dus van deze 400 meldingen. Op jaarbasis. Op jaarbasis, goed om dat te weten. Maar meneer Thomas, Pieter Omtzigt belooft dus nu een betere positie voor klokkenluiders. Ja. Wat zou hij als eerste moeten regelen wat u betreft? Nou, wat ik heel erg hoop is dat wij heel snel als huis tanden krijgen, om het maar zo te zeggen. Hè. Tanden? Dus, tanden in die zin, ik wil kunnen handhaven, ik wil kunnen sanctioneren. Twee dingen. In de eerste plaats de interne meldregelingen bij bedrijven. Ja. Bedrijven moeten zorgen zelf voor vertrouwenspersonen, voor een veilig meldkanaal. Die moet in orde zijn. Als dat niet zo is, dan zou er uiteindelijk een club moeten zijn. En wat mij betreft zijn wij dat, die tegen die bedrijven zegt: luister, dat moet je op orde hebben. Je moet ervoor zorgen dat mensen bij jou, jouw beste mensen vaak, dat die veilig hun vinger moeten kunnen opsteken. Ja, en het tweede is, als nou, en ik maak het maar even af als je het goed vindt, als nou iemand echt wordt benadeeld, ontslagen, gepest, uitgesloten vanwege die melding, en het ging echt ergens over, dan moet er ergens heel ver weg, en dan zouden wij ook voor moeten kunnen zorgen, namens ons allemaal een boete dreigen. Aha, sancties dus. Sanctioneren. Ja, ja, ja. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor boetes? Nou, dat zal of gaan om een geldboete. Ja. Je bent echt fout geweest. En we vinden dat je namens ons allen daar gewoon een bekeuring voor moet hebben, om maar eens populair te zeggen. En wat natuurlijk ook kan, is dat wij een last afgeschreven, althans, dat zou ik denken, waarbij we zeggen: luister eens even, je hebt het nu niet goed geregeld, bedrijf, ga het regelen. Ja, zo. En anders zwaait er wat. Ja, nou, dat zwaait er wat, want dan kan ik me ook voorstellen, er zijn natuurlijk bedrijven die kunnen het wel missen. En die denken: nou, weet u wat, meneer Thomas, hier heeft u uw boete, we zien het verder wel. Ja, dat zou natuurlijk niet verstandig zijn. Want kijk, in de eerste plaats moeten we zorgen dat die boetes, als het ervan komt en als we ze gaan opgeven, het is niet mijn hoogste doel, dat die ook echt pijn doen. Uh-huh. En het tweede is, wil je nou als bedrijf bekend zijn als een club die met mensen die die hun vinger opsteken, dat je daar op die manier mee omgaat? Dus dat lijkt me buitengewoon onplezierig. Ik denk dat wij in Nederland wel zover zijn dat we begrijpen met z'n allen dat het belangrijk is dat je mensen die echt hun nek uitsteken, dat je daar geen represailles tegen neemt, maar dat je die waardeert en erkent. Ja, dat zijn dus de sancties, als het dus zo misgaat. Maar wat nou als klokkenluiders bij u bijvoorbeeld aankloppen en zeggen: ja, maar ik word nu gepest op de werkvloer. Ik heb het onwijs moeilijk. Het leven wordt me onmogelijk gemaakt daar op de werkvloer. Wat moet Omtzigt daaraan doen? Nou, kun je daar iets aan doen? Wat wij er nu aan doen, is dat we met die mensen een positie bekijken. Ja. Soms inderdaad zorgen voor juridische hulp. En als die mensen het goed vinden, gaan wij ook kijken, kunnen we het oplossen. Ja, maar moet er bij voorbaat niet al iets voor geregeld worden, als we gaan kijken naar de positie van klokkenluiders? Want nu moeten ze zich melden, hun naam, met naam en toenaam, ze worden bekend, ook bij hun werkgever. Moet daar niet iets op geregeld worden? Nou ja, het eerste wat moet geregeld worden is dat er dus een behoorlijk intern meldkanaal komt. Vervolgens moeten bedrijven vertrouwenspersonen hebben waar mensen zich kunnen melden die hen helpen, die hen bijstaan. Er wordt op dit moment gesproken, maar nu ga ik wel heel veel verder, over de mogelijkheid om in bedrijven anoniem melden mogelijk te maken. Ja, overigens eerlijk is eerlijk, op een amendement van de heer Omtzigt. En nee, wat wij als huis doen, is ook met onze afdeling kennis en preventie. Want wij zijn niet zo groot, maar we doen adviezen, onderzoek en doen aan preventie. Dat we ook duidelijk maken aan bedrijven. Richt nou je meldregeling zo in. Neem een vertrouwenspersoon die dit kan. En vergeet niet, ik wil goed om te zeggen dat wij vorig jaar niet alleen veel meer verzoeken om advies hebben gekregen, maar dat ook veel meer werkgevers bij ons zijn gekomen. Echt met de vraag, we vinden dit belangrijk, hoe richten we dit goed in? Ja, het is dus echt wel aandacht voor. Het aantal meldingen is ook verdubbeld. En u zegt dus eigenlijk, ja, er ligt nu een voorstel om anoniem te kunnen melden. U bent daar ook voorstander van, begrijp ik uit uw reactie. En bent u dan ook tevreden met hoe het ervoor ligt? Of heeft u nog toevoegingen als het gaat om dat anoniem melden? Nou ja, het is natuurlijk op zichzelf heel goed dat mensen die echt niet durven en die echt iets belangrijks zien waarvan ze vinden dat het bekend moet worden, dat die ook anoniem kunnen melden. Het is natuurlijk niet een oplossing voor alles. Hè? Ik bedoel, alleen maar anoniem melden, je moet er vervolgens ook zorgvuldig mee omgaan. Wij pleiten bijvoorbeeld ook voor, en dat is digitaal mogelijk, om te zorgen dat je toch kunt communiceren met de melder. Mm-hmm. Horen en wederhoren is belangrijk. Het gaat niet alleen om signalen, je vinger opsteken en snel wegrennen. Ja, want voordat dat weet, kan ik een rottige situatie creëren. Anoniem melden en wegrennen. Exact, je moet er iets mee kunnen doen. Dus, het is niet het duizend dingen doekje, maar het is één van de dingen. Mensen die iets zien wat niet in de haak is en hun vinger durven opsteken, dat zijn belangrijke mensen. De heer Omtzigt zou zeggen, die zijn belangrijk voor onze rechtsstaat. En gelijk heeft hij. Die moeten beschermd worden en veilig kunnen melden. En als daar anoniem melden bij hoort, dan moet dat zo. Goed, we gaan het in de gaten houden. Wilbert Thomassen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Dank u wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het leek Ronald Plasterk een onschuldige geste om zijn auto aan Pieter Omtzigt uit te lenen tijdens de formatiegesprekken. En het leek hem ook wel een aardige anekdote om dat met de Tweede Kamer te delen. Maar dat laatste zou hem nu wel eens het premierschap kunnen kosten. Want Omtzigt is nog altijd not amused over die actie van Plasterk. En daarom vandaag een excuusbriefje in de Telegraaf van Ronald aan Pieter. Met het vijfletterwoord dat alle pleidooien glad moet strijken. De soundtrack bij deze kwestie is natuurlijk al lang geleden verschenen, met dank aan de Beatles. Misschien een aardig detail, dat is wat niet indiscreet om te vermelden, is die dinsdagmiddag kreeg ik de vraag, de heer Omtzigt moet snel naar het Postillon Hotel. Vindt u het goed dat, want je hebt als informateur tijdelijk een dienstauto en een chauffeur, vindt u het goed dat die met uw dienstauto en de chauffeur daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd ja. Dat lijkt mij uitstekend. Ik wist op dat moment natuurlijk ook niet wat het doel van die bestemming was. En dat is later in de dag bekend geworden. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Gebaar. Zo heb ik het gezien. Het is een staatseigendom, die auto. En waarom niet? Hij stond er. De Nieuws BV. Vandaag is het de internationale dag van de bedreigde diersoort. Niet echt iets om te vieren, want wereldwijd worden maar liefst 44.000 dier- en plantsoorten met uitsterven bedreigd. Een alarmerend aantal dat elk jaar stijgt, ook in Nederland. Dit is het piemelkrieltje. Een zeevlieg die vaak voorkwam in ons land, maar nu is uitgestorven. En deze klappersprinkhaan zie je ook niet meer. En ook de griel, de goudplevier en de klapekster zijn verdwenen uit ons land. Ja, die dieren zijn er dus allemaal niet meer. En nog een heel aantal heeft het zwaar. Daarover ga ik praten met bioloog Jelle Reumer. Goedemiddag, Jelle. Goedemiddag, hallo. Ik vind het nogal schrikbarend, zeg. 44.000 soorten wereldwijd. En in Nederland ongeveer 4.000. Ja? Oh, oké. Okay. Ja, dat was meteen mijn vraag. Dus, en dat is ook behoorlijk veel, toch? Ja, klopt. Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Waar komt dat door? Dat komt eigenlijk voornamelijk doordat de leefgebieden van die dieren verloren gaan. Hè? Want je hebt natuurlijk ieder dier, en geldt voor planten natuurlijk ook, die leven in een bepaalde omgeving, hun leefgebied, hun habitat. Mm-hmm. En als die habitat verloren gaat of versnipperd raakt of aangetast wordt door wat van oorzaak dan ook, ja, dan gaat het met die soorten die daarin leven, gaat het ook slecht. Ja. En als we even kijken naar de dieren, welke soorten hebben dan het allerzwaarst, Jelle? Nou, kijk, als je aan mensen vraagt met welke dieren gaat het slecht, dan krijg je natuurlijk meteen de neushoorn en de panda en de Siberische tijger. Maar in Nederland, dat zijn de usual suspects. Ja. Maar in Nederland gaat het eigenlijk voornamelijk om klein grut. Hè, dat hoorden we net al. Veel insecten en ander klein grut, wat het heel slecht doet. Ja. En bij de wat grotere dieren, ja, als je naar de vogels kijkt bijvoorbeeld, gaat heel slecht met de grutto bijvoorbeeld. Notabene onze nationale vogel. Hè, die is een paar jaar geleden tot onze nationale vogel, de vogel des vaderlands uitgeroepen. Daar gaat het heel slecht mee. Met heel veel andere weidevogels ook. En met akkervogels, bijvoorbeeld de veldleeuwerik, daar gaat het ook heel slecht mee. Mm. Dus het is eigenlijk een breed palet aan soorten die het heel slecht hebben. En dat zijn dus niet alleen vogels of zoogdieren, maar dat zijn ook vooral de kleinere beestjes, de kriebelbeestjes, de insecten, die heel belangrijk zijn in het ecosysteem. Het kleine grut, zoals je het noemt. Ik vind dat een heerlijke benaming. Maar je zei net ook de veldleeuwerik, een van de vogels die het dus zwaar heeft in ons land. Laten we even luisteren hoe die ook al klinkt. Wat een lekker geluid is dit toch, hè? En dat moeten we dan misschien wel gaan missen. Ja, dat zijn de mannetjes die dan zingen. Die zitten hoog in de lucht. Die zitten tientallen meters hoog. Het zijn hele kleine vogeltjes natuurlijk. Je ziet ze nauwelijks, maar je hoort ze wel. Want ze produceren heel veel decibellen. En dan af en toe duiken ze even naar beneden. En dan gaan ze weer. En het is heerlijk op vroege zomerdagen. Om dan gewoon op je rug op een akker te liggen. Exact. En dan naar die vogels te luisteren. Ja, lekker. Dat gevoel kreeg ik inderdaad. Maar Marjelle, wat maakt dit vogeltje verder zo bijzonder? Nou ja, eigenlijk is iedere diersoort bijzonder. Ik bedoel, dit vogeltje is in principe natuurlijk niet bijzonderder dan welke andere soort ook. Maar het gaat er slecht mee in Nederland. Er zijn er steeds minder. Maar dat geldt, wat ik net zei, ook voor heel veel weidevogels. Dat geldt voor gutto's, dat geldt voor kemphanen, dat geldt voor scholeksters en zo, kievieten. Eigenlijk gaat het met al die dieren steeds minder, omdat hun leefgebied wordt aangetast door de oorzaken, die kunnen we allemaal wel raden natuurlijk. We wonen hier met 18 miljoen mensen op een klein stukje land, hè, postzegel aan de Noordzee wordt het wel genoemd. We hebben allemaal een enorme behoefte aan ruimte. Er moet nog meer woningbouw komen, er moet meer bedrijventerreinen komen, distributiecentra enzovoort. Dus noem maar op. Hè. Dus heel veel ruimtebeslag. Ja. Aan de ene kant. En aan de andere kant natuurlijk de hele agro-industrie. Die maar blijft doorgaan met het spuiten van bestrijdingsmiddelen. Insecticiden, onkruidbestrijders enzovoort. Ja. Wat ook niet meehelpt. Dus het gaat vooral over de teloorgang van de leefgebieden. Van al deze soorten. Maar als ik jou zo hoor dan denk ik, ja, dit is een lastig dilemma. Want we willen steeds meer. We willen steeds groter. We willen natuurlijk ook allemaal een eigen huis hebben. Kan dit nieuwe kabinet, dat net een paar uur vers is, kan dit hier iets aan gaan doen om deze bedreigde dieren beter te beschermen? Nou, of dit nieuwe kabinet dat probleem gaat oplossen, dat waag ik sterk te betwijfelen. Want ik heb niet de indruk dat er heel veel getornd gaat worden aan onze positie als tweede landbouwexporteur ter wereld, hè, naar de Verenigde Staten. Ik bedoel, dat schijnen we ook nog steeds te moeten blijven. Dus ja, die hele industriële landbouw, daar zal niet verschrikkelijk veel aan getornd gaan worden. En ja, natuurlijk, iedereen wil wonen en dat geeft ook ruimtebeslag. Dus ik weet trouwens niet of een ander kabinet het probleem wel sneller gaat oplossen, hoor. Maar er moeten natuurlijk hele drastische dingen gebeuren om überhaupt dit probleem te tackelen. En je moet natuurlijk ook kijken naar hoe je de leefgebieden, de natuurgebieden, beter aan elkaar kunt koppelen. Hè. Het is in het eerste kabinet Rutte, heeft staatssecretaris Henk Bleker, die heeft een streep getrokken, of een streep gezet door de ecologische hoofdstructuur. Hè. Dat heet nu Natuurnetwerk Nederland. Waarbij dus grotere natuurgebieden aan elkaar gekoppeld zouden worden met met van die brug over snelwegen en over spoorbanen en dergelijke heen, waardoor je dus eigenlijk een soort doorlopend natuurgebied zou hebben. Dan zouden de Oosterschelde-plassen gekoppeld kunnen worden aan de Veluwe en de Veluwe aan het Rijksweld voorbij Nijmegen. En dan zouden heel veel diersoorten, die zouden veel meer armslag kunnen hebben. Ja. Maar goed, daar is ook een streep door gezet. Dat gaat ook niet door. Zie dat maar weer terug te draaien. Ja. Nee. Ik heb straks Mona Keijzer van de BBB hier te gast. Die komt aanschuiven om te praten. Jelle, heb je een vraag die we haar zeker moeten voorleggen? Waarvan je zegt van, oh, als het om de vogeltjes en het klein grut gaat, leg dit even voor aan de BBB. Nou ja, probeer dus, en ik weet niet of de BBB daar veel oren naar heeft, maar om die hele agro-industrie verder aan banden te leggen. Het feit dat wij als Nederland de tweede landbouw, of de tweede agro-exporteur ter wereld per se schijnen te moeten blijven. Of het niet verstandig is dat zelfs BBB daar vraagtekens bij gaat plaatsen. Oké, ik heb het opgeschreven. Ik ga het straks aan haar proberen te stellen, deze vraag. Dankjewel, bioloog Jelle Reumer. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. En straks praat ik over One World, een journalistiek platform voor een eerlijk en duurzame wereld. Hun platform groeit en ze bestaan op dit moment 12,5 jaar. Genoeg te vieren dus. Waarom is eigenlijk hun benadering van activistische en rechtvaardige journalistiek zo uniek in ons medialandschap? Dat ga ik bespreken met de hoofdredacteur van dit magazine, Seada Norhuizen. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai, meldt het Parool. De onder meer voor drugshandel veroordeelde voetballer zou het proces over zijn uitlevering naar Nederland in vrijheid mogen afwachten. Promes werd in maart tijdens een trainingskamp in Dubai opgepakt na een verkeersongeluk. Het is nog onzeker of RTL Nederland mag worden overgenomen door DPG Media. Toezichthouder ACM wil meer onderzoek doen naar de overnameplannen. De ACM vreest dat DPG Media een monopoliepositie krijgt en dan het maximale kan vragen aan bijvoorbeeld adverteerders en abonnees. En ook is de toezichthouder bezorgd over de positie van journalisten. De eerste hulpgoederen zijn Gaza binnengebracht over de Amerikaanse pier. Via de tijdelijke haven kunnen goederen vanaf zee het gebied in. Het Amerikaanse leger verwacht dagelijks 150 vrachtwagens met hulpgoederen te leveren. En Robin van Persie is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van Heerenveen. Het is voor Van Persie zijn eerste klus als hoofdtrainer. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal tekent voor 2 jaar in Friesland. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staan al vrij veel korte files van ongeveer 5 tot 10 minuten. Er zijn er een paar die hier bovenuit springen. Allereerst A12, Duitse grens richting Arnhem nog altijd. Vanaf de grens file tot aan Duiven, 10 kilometer met 20 minuten extra. Ook de A73 is nog druk richting Nijmegen vanuit Maasbracht. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, 8 kilometer en 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, de weg is alweer een tijdje vrij. En tot slot iets lokaler, de N35, Zwolle richting Almelo. Tussen Heino en Raalte, 3 kilometer bumper aan bumper, met een kwartiertje extra. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. De zon gaat weer schijnen in Nederland, hoorde ik Wilders enthousiast zeggen. Yes, lieve mensen, het is ze gelukt. We krijgen eindelijk een extreemrechts kabinet. Oh, wacht, dat mag ik natuurlijk niet zeggen van Martin Bosma, want volgens hem is dat een nazi-verwijzing. Zo tikte hij althans Volt-leider Dassen op de vingers. En Bosma kan het weten, want hij vergeleek de PvdA zelf in het verleden met nazi's. Ik vond het een gekke actie van Bosma. Ik dacht dat de PVV juist van mening was dat we niets meer mogen zeggen in dit land en dat je nog alles zou moeten kunnen zeggen, maar kennelijk mag je alleen nog alles zeggen als dat racistisch is. Waar was ik? Oh ja, ik hoorde dat de zon weer gaat schijnen en dat Nederland weer van ons wordt, dus ik ging op zoek naar wat er voor mij in het verschiet ligt. En dat viel niet tegen. We mogen straks gewoon weer lekker 130 rijden. Eerlijk is eerlijk, ik reed al die tijd dat we geen 130 mochten rijden vaak genoeg nog wel 130, maar ik was kennelijk de politieke tijd ver vooruit en blijk hier nu toch gelijk in te hebben. Puntje voor mij en lekker snel thuis. De BTW op het circus en de Efteling blijft laag. Voor concerten en theatervoorstellingen konden we toch al gewoon een dvd'tje opzetten sinds corona. We krijgen het recht om ons te vergissen, al hebben ze dat waarschijnlijk vooral voor zichzelf erin gezet. En er wordt maar 100 miljoen bezuinigd op de NPO. Dus ik weet zeker dat Boer Zoekt Vrouw gewoon een nieuw seizoen krijgt. Die 100 miljoen bezuinigen op de NPO is natuurlijk wel een dingetje voor mij. Dat is 10% van het NPO-budget. Dus ik zie een stoelendans vormen waarbij voor elke 10 mensen er 1 stoel wordt weggehaald. Al hoopt dit kabinet vermoedelijk meer op een soort Hunger Games, waarbij uiteindelijk alleen Jan Slachter overblijft. Dus ik zal in de gunst van de rechtse kijker en luisteraar moeten zien te komen. Het ligt voor de hand om te koketteren met de kilo's vlees die ik elke week eet en elk internetgerucht over de uitwassen van het wokisme op te blazen. Maar dat doet waarschijnlijk iedereen al. Ik moet het over een andere boeg gooien. Op het YouTube-kanaal van de Nieuws-PV zie ik dat veel rechtse mensen naar deze columns luisteren om zich te kunnen verkneukelen bij die linkse moraalridders die eindelijk eens aan het kortste eind trekken. Dus dat wordt mijn tactiek. Hier komen mijn linkse tranen. Laat ik beginnen bij de achterkamertjespolitiek. Ronald Plasterk wordt genoemd als nieuwe premier en dat zou hij nooit kunnen worden zonder een dinertje met Wilders op Bonaire in juli vorig jaar. Ter verdediging van Geert, het is ook niet makkelijk vrienden maken als je al 20 jaar wordt beveiligd. En toen Gom van Strien zichzelf ook nog vakkundig had afgeserveerd, bleven er weinig mensen meer over in Geerts vriendenboekje. Hadden we anders straks premier Gom gehad? Maar ja, nu zitten we met ome Roon, althans als Omtzigt niet langer dwars blijft liggen. Om dat te bewerkstelligen heeft Plasterk vandaag een briefje in de thee geplaatst om zijn excuses aan te bieden. Kennelijk weet Plasterk precies hoe hij de partijleiders voor zich moet winnen. Wilders met wijn en spijs op Bonaire en Omtzigt door zichzelf publiekelijk te vernederen in de krant van Wakker Nederland. En dan het hoofdlijnenakkoord. Toen ik het las, dacht ik hetzelfde als over Plasterk. Het had erger gekund. Al zegt het ook veel over mijn verwachtingspatroon. Maar toen realiseerde ik me dat ik in de populistische val was getrapt. Het akkoord leest alsof je in een restaurant hoort dat je lievelingsgerecht op is en vervolgens bloedserieus zegt: ja, maar ik wil het echt, in de verwachting dat het dan plotseling niet meer op is. Dat doet dit hoofdlijnenakkoord ook. Met onder andere stikstof en asiel. Ze roepen heel hard dat ze alles op gaan lossen, maar doen precies wat eerdere kabinetten ook al hebben geprobeerd en waar ze in gefaald zijn, omdat ze niet bereid zijn de pijnlijke keuzes te maken die nodig zijn om het wel op te lossen. Maar ik vrees dat dat ook helemaal niet hun bedoeling is. Zolang ze straks de EU, D66-rechters of de Eerste Kamer maar de schuld kunnen geven, is het helemaal niet erg als er niets wordt opgelost. De Nieuws-BV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vroeger zag je ze nog wel eens bij de kassa van de supermarkt liggen. Kasteelromannetjes met soft pornografische verhaaltjes. Tegenwoordig vind je dit genre vooral in de vorm van series zoals een Netflix-hit Bridgerton. Dearest gentle reader, London's fashionable set has made its return. It is electrifying, is it not? It certainly is. I do not know whether it's been moved or offended. Perhaps both. Let us see what happens. Ja, dat is een serie, maar het begon dus allemaal 20 jaar geleden met de pocket romance van Julia Quinn. Ja, wie is Julia Quinn eigenlijk? En waar haalde zij haar inspiratie vandaan voor deze boeken? Ik ga het erover hebben met Rosalinde Bouwman. Zij is uitgever van de boeken van Julia Quinn bij Meulenhof Boekerij. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, Rosalinde, neem ons heel eventjes mee naar de wereld van Bridgerton, maar niet al te lang. Eventjes op een achterflap samenvattingstijl, kan dat? Zeker weten. De wereld van Bridgerton, dat is begin 19e eeuw. Dus ja, dezelfde periode als Jane Austen's boeken. En dat is een wereld van grote verschillen. Maar in de wereld van Bridgerton is het vooral een wereld van kleurrijke personages, hartveroverende liefdesverhalen en schitterende landhuizen in Londen en Bath. Ja, en waarom trekt dit ons zo? Want het is een enorme hit op dit moment. Nou, ik denk met alles wat je net zelf ook al hebt verteld, de huidige politieke situatie, dat er niet zo heerlijk is om te vluchten in een wereld waar de straten schoon zijn, de mensen vriendelijk zijn en het ergste waar je je druk om hoeft te maken is welke hoed je opzet naar het bal vanavond. Zo, een goede vlucht dus. En degene die deze vlucht heeft bedacht is Julia Quinn. Wat voor schrijver is zij? Julia Quinn is een schrijfster die zelf altijd heel graag dit soort romans heeft gelezen. Mm-hmm. Ook als escapisme, denk ik, want ze studeerde medicijnen aan Yale. Dus een behoorlijk heftige studie. Ja. Maar 's avonds als ze thuis kwam, dan wilde ze dan dolgraag dit soort verhalen lezen en uiteindelijk ook schrijven. Ik denk dat zij een van de allerbeste daar is ter wereld. 40 boeken inmiddels al geschreven. Altijd deze heerlijke escapistische boeken waarin je één ding zeker weet, komt aan het einde in elk geval altijd goed. Ja, dat is altijd een garantie. En anders kan je hem altijd terugbrengen naar de supermarkt. Maar ik zeg het trouwens bij de supermarkt, want ze lagen daar wel vaak, hè, bij de kassa van de supermarkt. En ik gluurde je daar een beetje naar en dan dacht je, ja, dat ga ik echt niet pakken. Voor lul, als ik dat meeneem. En er wordt gewoon heel erg op neergekeken eigenlijk, hè, op dit genre. Het wordt gezien als simpel, guilty pleasure. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, helaas is dat inderdaad waar. Ik denk zelf, ik geloof niet in guilty pleasures. Ik geloof alleen in pleasures. Ja. En dat zijn gelukkig een heleboel mensen eens. Want het is eigenlijk het allergrootste genre ter wereld, romance. 1 op de 2 boeken die op de wereld wordt verkocht, is een boek in dit genre. Mm, dus het is een super succes en niks om je voor te schamen eigenlijk. Want het is er gewoon. Precies. Maar dat succes, hè, dat bleef wel heel erg lang onder de radar bij Julia Quinn. Zij had al 8 boeken geschreven voordat Bridgerton verscheen eigenlijk. En voordat het werd opgepakt. Hoe kan het dat we haar nauwelijks kennen? Ja, ik denk dat dat precies komt doordat mensen denken, nou, ik lees dit wel thuis. Ik lees dit misschien onder een dekentje, maar niet in de trein. En ik heb het er al helemaal niet over. Maar nu met de Netflix-serie heeft natuurlijk iedereen het erover. Gaat iedereen op Twitter zeggen dat ze stiekem toch wel verliefd zijn op die hertog uit seizoen 1. Ja. En nu is het ineens veel meer een boven de radar succes geworden. Maar stiekem inderdaad verkocht ze al 10 miljoen boeken voordat iemand ooit van Netflix had gehoord. Ja, precies. En daar heeft een zekere Amerikaanse regisseur een grote rol in gespeeld. Want uiteindelijk werd Queen's Bridgerton's boeken opgepikt door de Amerikaanse regisseur Shonda Rhimes, ook wel bekend van hitseries als Grey's Anatomy. Waarom zij nou voor Quinn's boeken viel, dat ging op een bijzondere manier. Julia Quinn legt dat zelf even uit. Nobody was adapting romance novels. You know, people will ask me, how did you sell it? And I'll say, I didn't do anything. The way I understand it, Shonda ran out of books to read on vacation and somehow stumbled on one of mine. And it's crazy to think that my life is forever changed because Shonda didn't bring enough reading material on vacation. But that's honestly what happened. Ja, ik vind dit een hilarisch verhaal. Want hier vertelt Julia Quinn dus dat een aantal jaar geleden niemand romantische romans bewerkte. Totdat regisseur Shonda Rhimes dus op vakantie niet genoeg boeken bij zich had. En op het boek van Julia stuit. En dat heeft dus Julia's leven helemaal veranderd. Rosalinde, dat is het verhaal van Shonda Rhimes. Hoe kwam jij eigenlijk als een Nederlandse uitgever de boeken van Julia Quinn op het spoor? Ja, eigenlijk ook dankzij Shonda Rhimes. Dat was omdat Julia Quinn in een podcast vertelde dat Shonda, van wie zij groot fan is, dus een optie had genomen, een filmoptie op deze serie. Mm-hmm. Nou, een collega van mij hoorde die podcast en die zei tegen mij, joh, jij bent toch op zoek naar lekkere historische romantiek? Je moet dit eens lezen, dat komt ook nog naar Netflix. Nou, en zodra ik de eerste pagina van het eerste boek las, dacht ik, wij moeten alles van deze vrouw uitgeven. Ja, en het is big business. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk, daar denk je toch ook een beetje aan? Ja, maar dat was niet meteen het geval. We hebben de eerste boeken echt in lage oplages uitgegeven. Ja. Dus we begonnen in 2018. In 2021 hadden we alle Bridgertons op de markt. Nou, in 2020 kwam die serie. Toen hadden we er 1 stuk of 5. En toen explodeerde het enorm. Ja, ja. En zie je nu ook dat de boeken van Quinn door de serie dus meer gelezen worden, ook hier in Nederland? Absoluut. Ja, je ziet echt dat haar boeken, nou, niet alleen deze serie, maar ook haar andere series, de Rokesbees en de Smythe Smiths, is echt nu big business. En je ziet ook dat veel meer uitgeverijen nu dit soort Regency romance, zoals het heet, zijn gaan uitgeven. Ja. En Rosalinde, denk je dat ze ooit weer bij de kassa van de supermarkt komen te liggen? Ik hoop het wel. Ik hoop het overal komen te liggen. Nou, de sigaretten liggen er niet meer, maar misschien, wie weet, deze boeken wel. Rosalinde Bouwman, uitgever bij Meunenhof Boekerij. Dankjewel. De Nieuwsbv. Basisscholen in Brabant moeten rekening houden met bezetting van het schoolplein of de Poppelhoek. In Tilburg heeft de 6-jarige Kiena het aan de stok met haar juf over een taalkwestie. Onder een plaatje van een bakje patat schreef Kiena frietjes in plaats van patat. Maar dat werd door de juf fout gerekend, want ze was bezig met een opdracht woorden met een A te schrijven. Het is toch geen patat, het is toch friet? Ja, Omroep Brabant zocht Kiena op en zocht dit akkefietje tot op de bodem uit. Toen steekte ik mijn vinger op en toen zei ik, het is geen friet, het is geen patat, maar friet. En toen dacht ik in mezelf, ik schrijf gewoon frietjes op. Ja, de vraag is natuurlijk wel waarom dit meisje niet gewoon braaf het A-woord onder de frietfoto schreef. Omdat ik het gewoon leuk vind, omdat ik gewoon even voor mezelf ben opgekomen. Van wie heb je dit geleerd? Van papa. Wel trots op mijn kleine meid dat ze weigerde om patat te schrijven. Ja. Goed opgevoed. Ga je volgende keer gewoon patat opschrijven? Nee. Ha, het is wat. Ophef over het stampen van woordjes, al zou dat een hoop oplossen. Stampen maar, dan krijg je geen friet of patat, maar mashed potato. Mashed potato. Didi Sharp met Mashed Potato. De Nieuwsbv. De redactie van One World is niet neutraal, omdat zoiets volgens de hoofdredacteur simpelweg niet bestaat in de journalistiek. Sterker nog, je zou de redacteuren best tegen kunnen komen bij demonstraties tegen racisme en seksisme. En deze hele benadering levert het journalistieke platform geen windeieren op. One World bestaat inmiddels 12,5 jaar... en dat vieren ze morgen met een festival waar rechtvaardige journalistiek centraal staat. Maar wat is eigenlijk rechtvaardige journalistiek? Nou, dat ga ik bespreken met de hoofdredacteur van One World, Sada Noorhuizen. Goedemiddag, Sada. Goedemiddag. Ja, rechtvaardige journalistiek. Ik duik er maar meteen in, hoor. Dat staat bovenaan jullie manifest. Ik heb natuurlijk alles door zitten spinnen. Maar wat bedoel je daar nou precies mee? Nou, daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon journalistiek zoals het bedoeld is. Om de macht te controleren en machtsmisbruik tegen te gaan. En wij gaan daar iets verder in die zin dat wij dat ook expliciet benoemen, dat we zeggen, wij zijn niet neutraal. Heel veel media en heel veel journalisten die beroepen zich op neutraliteit. Daar geloven wij niet in. Niemand is neutraal, dat is gewoon niet waar. Elke mediatitel heeft een signatuur, heeft een bepaalde doelgroep. Dus dat is sowieso al niet neutraal. Dat bepaalt je keuzes, dat bepaalt je invalshoeken. Mm-hmm. Wij zeggen, wij staan niet expliciet niet neutraal tegenover onrecht. Ja. Dus wij zetten onze journalistiek in tegen onrecht en tegen ongelijkheid. Ja, dus als NOS zegt wij zijn neutraal, dat is onzin. Totale onzin. Ja. Stop daarmee direct. Ja, maar dat komt dus ook door de blik die je misschien als journalist hebt als mens? Ja, natuurlijk. Ja. Journalistiek wordt gemaakt door mensen. Mm. En die mensen hebben allemaal bagage. Die hebben allemaal een referentiekader. Die hebben ervaring in hun leven. Die hebben zienswijze. Die stemmen op bepaalde politieke partijen. Dat neem je allemaal mee in je dagelijkse werk. Dat ontkennen is gewoon onoprecht. Ja. En je zegt, we gaan nog wel een stapje verder bij One World. We kaarten het dus ook aan. En willen jullie daarmee ook verandering? Zeker, zeker. Ik denk dat gesprek over niet neutraal zijn, over wat beïnvloedt je journalistieke keuzes, hoe gekleurd is je berichtgeving, hoe gekleurd is je taalgebruik. Dat zijn allemaal dingen die bij ons echt dagelijks onderwerp van gesprek zijn, die we ook heel vaak bespreken op de redactie, maar ook met onze lezers. Dus als wij bijvoorbeeld woorden aanpassen, wat we geregeld doen als we tot nieuwe inzichten komen, dan nemen we dat mee. Dan berichten we daar ook over. Dan vertellen we ook waarom we die keuzes maken en waarom dat zou kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid. Ja, want dat is een van de spraakmakende dingen die je deed, hè, toen je als hoofdredacteur van One World aantrad. Je publiceerde in 2018 een woordenlijst waarmee het magazine afscheid nam van, zoals je het noemt, koloniaal taalgebruik. Ja. Maar waarom is taalgebruik volgens jou, Sada, zo belangrijk? Nou, ik weet niet of ik jou dat hoef uit te leggen, maar het is waarmee we communiceren. Dus als taal onderdrukkend is, uitsluitend, dehumaniserend. Hè? We hebben nu een coalitieakkoord van 4 partijen waarvan de grootste partij constant dehumaniserende taal gebruikt, zoals kop voor de tax. En als je dat als media niet kritisch benadert, als je dat reproduceert, als je dat overneemt zelfs, dan draag je bij aan onrecht. En dat moet je niet doen, dat moet je niet willen. Mm. Kijk, je kunt wel zeggen dat die woorden bestaan en dat die politici die woorden bezigen, maar je moet ook uitleggen waarom het verwerpelijk is. Ja, en dat is een taak. Je bent niet als journalistiek alleen maar daar om te melden wat er is. Je moet het ook aan de kaak stellen, dus zeg je. Je moet het bestrijden. Ja. Ja, precies. Nou, daar wil ik naartoe, naar dat bestrijden. Want die lijst die had je natuurlijk niet voor niets. Met die lijst gaf je ook aan, van deze woorden gaan we dus niet meer gebruiken. Nou, was daar best wel wat reactie op, hè? Columnisten in de Volkskrant, NRC, media was geen stijl. Iedereen viel erover. Ja. Columnist Elma Draaier die schreef zelfs in de Volkskrant dat je de werkelijkheid niet verandert door de taal aan te passen. Wat vond je van al deze reacties, Sada? Ja, ik vond het kinderachtig en ik vond het ook niet waar. Het is ook niet waar. Het is gewoon niet waar dat de taal de werkelijkheid niet verandert. Dat is wel zo. Ja. Kijk, ik zeg niet dat onrecht er direct mee verdwijnt. Maar als je bijvoorbeeld bepaalde woorden blijft reproduceren, dan ga je het ook normaliseren. Ja. En normaliseren is zoiets als dat heeft zo'n. Ik vind dat wij als media, als journalistiek, een enorme verantwoordelijkheid hebben in de beeldvorming. En een enorme verantwoordelijkheid hebben om voorzichtig om te gaan met woorden die mensen in een bepaalde hoek drukken. En die bepaalde waarheden verdraaien. En dat doen politici al de hele tijd. En wij moeten daar niet aan meedoen. En door te zeggen dat dat de werkelijkheid niet aantast, dat is echt onzin. En ik vind ook, ik was echt verbaasd over het feit dat mensen die, voor wie taal centraal is in wat ze de hele dag doen, doen alsof woorden er niet toe doen. Dat is natuurlijk gewoon een contradictie. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Het zijn woorden die ze zelf liever niet horen, omdat het hun eigen werkelijkheid aantast. En hun eigen werkelijkheid, het hun dwingt hun eigen werkelijkheid te herzien. Want eigenlijk zeggen ze ook van dit gaat vanzelf wel veranderen. Als de maatschappij verandert. Ik heb het ook wel eens bij de NTR gehoord. Weet je wel. Wij kijken hoe de maatschappij verandert. En op basis van het ritme van de maatschappij, daar passen wij ons dan op aan als media. Doei. Dat slaat dus echt helemaal nergens op. Kijk, media, wij zijn ook bepalend in welke woorden er in zwang raken. Wij zijn daar onderdeel van. Dus te doen alsof, dit is iets wat me enorm ergert, dat journalisten, schrijvers, mensen die de cultuur mede bepalen, de opinievorming mede bepalen, de publieke opinie bepalen door gewoon informatie te verspreiden, doen alsof ze puur toeschouwers zijn. Dat is gewoon niet waar. Wij zijn geen toeschouwers. Wij zijn onderdeel. Wij zijn onderdeel van de samenleving. Sterker nog, wij beïnvloeden de richting die de samenleving opgaat enorm. En dat zit hem in taal, maar het zit hem ook in waar je wel en niet aandacht aan besteedt en welke mensen je wel en niet een podium biedt. Dat is dus rechtvaardige journalistiek. Daar komt uiteraard ook activisme bij kijken. Nou, dit thema werd deze week ook besproken in het programma Spraakmakers, over opinie gesproken. Oud hoofdredacteur van Vrij Nederland, Wart Wijndels, die zei er het volgende over. Dat is wel een interessant fenomeen in ons vak, dat activisme een ander soort rol krijgt de laatste jaren dan het voorheen had. Ik denk dat het voor grote mediatitels super belangrijk blijft om met een open, nieuwsgierige blik het nieuws te benaderen. En daar hoort bij dat je je uitspreekt tegen, laten we zeggen, antisemitisme en voor vrede, maar dat je bij hele complexe zaken je op de vlakte houdt. Ja, Sana Noorse, Wijndel zegt hier dat activisme en complexe onderwerpen niet samengaan. Dat is eigenlijk wat hij in de bottom line zegt. Maar dat is precies wat jullie bij One World doen. Waarom kan dat volgens jou wel? Nou, ik vind het dus een beetje onzin dat wij activisme zouden bedrijven. Wij worden heel vaak activistisch platform genoemd in plaats van gewoon een journalistiek platform. Wij werken gewoon met feiten. Maar ik heb jou ook wel eens in een interview horen zeggen, journalistiek is in essentie activistisch. Ja, maar dat is wat anders dan te zeggen dat wij, los van alle anderen, aan activisme doen. Nee, wij bedrijven journalistiek, maar die journalistiek zetten wij in tegen onrecht. Dat is wat anders dan te zeggen dat wij activisten zijn. Want het is ook een manier om ons te disqualificeren, alsof wij ons niet aan de journalistieke regels houden. Dat doen we namelijk wel. Sterker nog, wij houden ons veel meer aan de journalistieke regels, veel strenger dan veel andere media die politici maar laten leeglopen met allemaal feitelijke onjuistheden, zoals we aan deze kabinetsval zijn gekomen en aan dit nieuwe verschrikkelijke extreemrechtse coalitieakkoord. Dat komt omdat politici maar laten leeglopen over dingen die helemaal niet kloppen. Net zoals jouw volgende gast, Monica Keizer, die ook constant allemaal onwaarheden de wereld in slingert. En wij zeggen juist, hou journalistieke of hou politici nou gewoon aan hun woord en aan hun aan de waarheid. Dus dat is geen waarom is dat meteen activisme? Dat is geen activisme, dat is gewoon pure journalistiek. Het is gewoon je werk doen, zeg je. Dat is dus gewoon je werk doen. Aha. En doen wij ons werk wel goed genoeg? Nee. Als je nu naar het huidige journalistieke landschap kijkt, daar kan ik eigenlijk wel niet. Nee, ook cijfer gewoon echt onvoldoende. Nee, totaal dikke onvoldoende. Kijk, ik zeg niet dat er geen goede journalisten zijn. Ik zeg niet dat er geen. Ik heb 12 jaar bij Trouw gewerkt. Ik heb 2 jaar bij de Volkskrant gewerkt. Ja. Uitstekende journalisten werken daar. Geweldige mensen die het hart op de goede plek hebben. Maar er is op de een of andere manier een soort rat race gaande. Die allerlei entertainment en niksigheden en de snelheid en de aandachtseconomie voorrang geeft. En heeft dat dan ook invloed op hoe wij dan naar media kijken? Want als we nu een peiling, de laatste onderzoeken ook, daar blijkt uit dat het wantrouwen in media alleen maar toeneemt. Hangt dit met elkaar samen, denk jij? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat met elkaar samenhangt. Ik heb sowieso het idee dat veel publiek niet meer goed weet wat het verschil is tussen journalistiek en wat is entertainment. Wat is media als geheel, dat is niet allemaal journalistiek. Hè? Dat is van alles. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met allerlei nieuwe ontwikkelingen online. Alternatieven voor traditionele media. Maar ik denk wel dat traditionele media soms daar te veel in meegaan. In plaats van te zeggen, nee, standvastig, wij gaan over de feiten. En wij gaan over. Wij zijn hier om de macht te controleren. En als ik kijk naar wat er zich allemaal in Den Haag afspeelt. En bijvoorbeeld vlak voor het bekendmaken van het coalitieakkoord. Regeerakkoord. Sorry, maar wat daar allemaal gebeurde, gewoon lege tafels met kannen koffie filmen. En daar dan. Wat is dat? Ja. Dat draagt bij aan niet serieus genomen worden. Ik kan het wantrouwen niet goed, niet goed duiden. Daar heb ik me niet genoeg in verdiept. En ik weet niet of dat met elkaar samenhangt. Maar ik denk wel dat wij onszelf echt veel serieuzer moeten gaan nemen. Okay. En moeten gaan begrijpen hoe belangrijk ons werk is. Sana, ik heb nog 30 seconden op de klok. Ja. En ik weet dat jullie, je bent druk. Jullie vieren morgen jullie 12,5-jarige bestaan met een festival. Staat in het teken van rechtvaardige journalistiek. Even kort, wat hoop je op dit vlak met One World nog te bereiken? Ik wil heel graag de educatieve kant op met One World. We moeten meer en betere rechtvaardige journalistiek gaan produceren. En mensen die dat gaan maken. Heel goed, educate them. Dankjewel, Sana Noorhuizen, hoofdredacteur van One World. Radio. Umberto luidt het weekend in. Jeetje, Mina, wat een verhaal vertel je eigenlijk? Met bijzondere gesprekken. Mis je de politiek op een of andere manier als actieve deelnemer? Nee. Helemaal niet. Nee. Onmisbare wetenswaardigheden. Ieder jaar worden er, hou je vast, 40 miljoen fazanten en rode patrijzen worden losgelaten op het Britse platteland om op te schieten. En elke week de column van Peter Heerschop. Wie is nou de premier van alle Nederlanders? Dat kan er maar één zijn. André van Duin. Avro Tros. Umberto. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles? Dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, je hoorde het Sada Noorhuizen van One World al zeggen. Straks praat ik met Mona Keizer van BBB. Samen met politiek duider Peter K. bespreek ik met haar het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Wat is er nou echt BBB aan dit akkoord? En zit er nog een ministerpost voor haar in? Dat straks. Maar nu eerst. Quincy Promes mag in vrijheid wachten op zijn uitlevering. Dat en meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai, meldt het Parool. De onder meer voor drugshandel veroordeelde voetballer zou het proces over zijn uitlevering naar Nederland in vrijheid mogen afwachten. Parooljournalist Wouter Laumans vertelt waarom. De rechter in Dubai die kijkt van, joh, is aan alle voorwaarden van dat uitleveringsverzoek voldaan. Dus die gaat niet inhoudelijk kijken naar waarvoor Quincy Promes precies wordt uitgeleverd. Dat is eigenlijk dat wordt niet getoetst. Ja, en het zal te maken hebben met de termijn waarop dat proces plaatsvindt. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de vrijlating. Moet je denken aan, je mag het land niet verlaten, borgsom, de plicht om bij elke oproep te verschijnen. Dus het is ook niet zo dat Quincy Promes nu van de haak is, om het zomaar eens even te zeggen. Promes werd eerder dit jaar in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor cocaïnehandel. En eerder werd hij ook al veroordeeld tot een celstraf voor het neersteken van zijn neef. Het is nog onzeker of RTL Nederland mag worden overgenomen door DPG Media. Toezichthouder ACM is bang dat het nieuwe mediabedrijf te groot wordt en wil meer onderzoek doen naar de overnameplannen. Ruben Eg van de economieredactie is hier in de studio. Ruben, waar is de ACM bezorgd over? Nou, DPG, vroeger de persgroep geheten, die heeft een groot deel van de kranten in Nederland in handen. Denk aan het Algemeen Dagblad en de Volkskrant. Dan heeft het bedrijf ook met nu.nl een hele populaire nieuwswebsite en tijdschriften als Libelle en de Donald Duck. Daar komen nog radiozenders als Q-Music en Joe bij. Nou, als de RTL Nederland zouden overnemen, dan komt bij dit hele palet ook nog eens alle RTL-zenders 1 tot en met 4 tot en met 8, samen met Videoland en Buienradar. Ja, en dan denkt de ACM, worden adverteerders straks niet de duimschroeven aangedraaid als deze mediareus ontstaat? En vooral, wat betekent dit voor lezers, kijkers en luisteraars? Moeten zij bijvoorbeeld misschien straks de hoofdprijs voor een abonnement betalen? Ja, want als zij zo'n groot deel van de markt in handen hebben, kunnen zij die prijzen gewoon zelf bepalen eigenlijk. Dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ja. Er blijft wel concurrentie, maar die zijn een stuk kleiner. Ja. Er komt dus meer onderzoek. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou, DPG en RTL die hebben net laten weten dat ze de overname toch willen doorzetten. Dus dat betekent dat de ACM met dat diepgravende onderzoek gaat beginnen. Dat duurt een week of 13. Daarin moeten echt alle gevolgen van die overname in kaart worden gebracht. Het commissariaat van de media wordt ook betrokken bij dit onderzoek. Nou, DPG die zegt de uitkomsten rustig en vol vertrouwen af te wachten. En het is dus nog geen gelopen race. Nou nee, want eenzelfde traject vorig jaar dat leidde tot het verbieden van de overname van RTL Nederland door Talpa. Daarna meldde DPG zich als koper. Ook toen zei de ACM bij een tussenvonnis dat er zorgen zijn en dat er nader onderzoek nodig is. Nou, het verschil is wel dat DPG van huis uit een krantenbedrijf is en Talpa een radio- en televisiebedrijf. Dat maakt misschien die situatie iets anders. Ja, en de ACM is dus bezorgd over een te grote invloed op de markt, een te grote marktpartij. Aan de andere kant zegt RTL, of zei Talpa ook toen zij vorig jaar RTL wilde overnemen, we moeten wel als kleine Nederlandse bedrijven samengaan om een tegenwicht te bieden tegen de internationale tech-multinationals. Dat klopt inderdaad en dat valt ook goed te begrijpen. RTL en DPG en vorig jaar ook Talpa en RTL natuurlijk. Ja, die zeiden wij moeten concurreren met Google en Facebook. Ja, zei de ACM, dat mag wel zo zijn. Maar Google is een wereldwijd bedrijf. Maar jullie concurreren in Nederland ook met concurrenten als Mediahuis, het moederbedrijf van De Telegraaf en het NRC Handelsblad. De publieke omroep, De Ster. En die moeten met jullie concurreren en die concurrentie is niet eerlijk. Nou, we gaan nog horen later dus wat hier uit gaat komen. Dankjewel, Ruben Eg van de economieredactie. In de Gazastrook zijn de eerste hulpgoederen afgeleverd die via een tijdelijke haven het gebied zijn binnengekomen. De noodhaven is afgelopen weken aangelegd door het Amerikaanse leger. Hulp over zee is overigens maar een fractie van wat de bevolking nodig heeft, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Verwacht wordt dat er dagelijks zo'n 150 vrachtwagens aan hulp via die pier de Gazastrook binnen kunnen komen. Maar zowel de VS als hulporganisaties die benadrukken wel dat daarmee het gat zeker nog niet gedicht is. Want via land, de meest efficiënte route, komt nog steeds te weinig noodhulp binnen. En ook zijn er problemen als het gaat om de distributie van de noodhulp vanuit die pier. Want er is een groot tekort aan brandstof in Gaza. En zonder brandstof, ja, kunnen die hulpgoederen dus niet door Gaza verspreid worden. Een Amerikaanse oud-militair die 4 jaar geleden in Texas een Black Lives Matter betoger doodschoot, heeft gratie gekregen. De gouverneur van Texas vindt dat de oud-militair schoot uit zelfverdediging. De man had gezegd dat hij zich bedreigd voelde tijdens de betoging toen een man met een wapen op hem afkwam. Het WK voetbal voor vrouwen in 2027 is toegewezen aan Brazilië. Nederland had zich samen met Duitsland en België ook kandidaat gesteld, maar grijpt dus mis. Het is voor het eerst dat een WK voetbal voor vrouwen in Zuid-Amerika wordt gespeeld. Zo'n 300 woningen in Biddinghuizen zitten al weken regelmatig urenlang zonder stroom, meldt Omroep Flevoland. Het transformatorhuisje in de wijk is overbelast door de grote hoeveelheid teruggeleverde energie van zonnepanelen. De netbeheerder zegt zo snel mogelijk een nieuwe transformator neer te zetten, zodat het stroomnet de grote hoeveelheid zonne-energie weer aan kan in Biddinghuizen. Het NOS-journaal. En er is meer transformatiehuisjesnieuws, maar dan uit Schiedam. Daar hebben koperdieven toegeslagen en daardoor zitten honderden huizen zonder stroom. In een onbekend aantal huizen zijn elektrische apparaten beschadigd door een zogeheten stroompiek die vrijkwam bij de diefstal. Volgens netbeheerder Stedin mogen de koperdieven van geluk spreken dat ze niet zijn geëlektrocuteerd. De netbeheerder verwacht nog een aantal uur bezig te zijn met de reparaties aan de transformator in Schiedam. In Rouen, in de Franse regio Normandië, heeft een man een molotovcocktail bij een synagoge naar binnen gegooid. De Franse politie heeft de man doodgeschoten. De identiteit en het motief van de dader zijn nog onduidelijk. Het lukte de man om voor een enorme brandschade te zorgen in de synagoge, zegt correspondent Frank Renaud. Hij zou geprobeerd hebben via een vuilnisbak de synagoge binnen te komen en heeft daar een soort van molotovcocktail naar binnen gegooid. En dat heeft tot brand geleid en ook voor enorme brandschade binnen in de synagoge gezorgd. Het nationale dreigingsniveau in Frankrijk staat sinds maart op het hoogste niveau, onder meer vanwege spanningen door de oorlog tussen Israël en Hamas. Frankrijk stuurt 1000 extra agenten naar Nieuw-Caledonië, een overzees gebied van Frankrijk ten oosten van Australië. Op het eiland wordt al dagen gereld en geplunderd. De inheemse bewoners van het eiland zijn boos over het plan om Fransen die 10 jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemrecht te geven. Nu geldt het recht alleen voor iedereen die al ruim 25 jaar daar woont. Frankrijk past de regels aan naar eigen zeggen om het eiland democratischer te maken. Maar de inheemse bevolking vreest dat zij minder invloed krijgen. En Robin van Persie is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van Heerenveen. Het is voor van Persie zijn eerste klus als hoofdtrainer. De topscorer alle tijden van het Nederlands elftal tekent voor 2 jaar in Friesland. Afgelopen seizoen was van Persie werkzaam in de jeugd van Feyenoord. Het is 1:08. U krijgt nog het weer. In de middag vaker buien. Vooral in het zuiden van Limburg kan het flink regenen. De temperaturen liggen daar rond de 16 graden. In het noorden is het zonniger, bij daar maximaal 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, zeg het maar. Het wordt alsmaar drukker op de weg. Heeft natuurlijk alles te maken met het lange weekend dat voor de boeg staat. Even kijken, 150 kilometer in totaal. Vrij veel korte files van ongeveer 5 minuten. Maar er zijn een paar opvallers. Allereerst de A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens file tot aan knooppunt Velperbroek. Wel geteld 15 kilometer met bijna een 30 minuten vertraging. Dan een uitstapje naar de A16 Rotterdam richting Breda. De Trechttunnel is tijdelijk dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Onbekend hoe lang dat gaat duren, maar hou rekening met extra reistijd. Dan de A58, Tilburg richting Breda. Tussen de Reeshof en knooppunt Galder ongeveer een kwartiertje in de file staan. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Tussen Heino en Raalte 3 kilometer en 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Na 6 maanden formeren was daar dan gisteren het hoofdlijnenakkoord eindelijk. Wat gaat er met al die plannen van PVV, VVD, NSC en BBB gebeuren? En wat moeten we denken van de excuses van beoogd premier Ronald Plasterk? OO Den Haag. Bij mij in de studio de man die de plannen allemaal heeft doorgespit, hè? Peter K., fijn dat je er bent. Goedemiddag, ja, Natasja. Een beetje uitgeslapen ook. Nou, dat nog niet helemaal. Nee, het is een slapeloos. Nou, ik ben ook benieuwd hoe het eigenlijk zit met de rust bij de dame die hier is aangeschoten, schoven. De vrouw die bij het maken van alle plannen aanwezig was. Tweede Kamerlid voor BBB, Mona Keijzer. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Ja, uitgerust? Ja. Jawel hoor. Wat voor mij altijd geldt is dat als ik dan maar eenmaal weer een nacht, 1 uur of 8 geslapen heb, dan ben ik er eigenlijk wel weer. Ja? Nooit chagrijnig in de ochtend? Nee, dat fijn. Heb ik niet. Oké, nou ja, goed. Fijn voor u. Ja, en ook fijn voor uw omgeving. Vanochtend natuurlijk de kranten opengeslagen, u ook waarschijnlijk. En toen las ik het nieuws. Beoogd premier Ronald Plasterk schrijft dus vanochtend een excuusbriefje in de Telegraaf. Wat dacht u toen u dit las? Nou ja, blijkbaar was het nodig. Dat is wat ik dacht. Ja, en een zandrover. Ja, maar weet je, zo zit ik een beetje in elkaar. Blijkbaar was er iets tussen de mannen. Nou, dat moet dan, daar moet wat over gezegd worden. Nou, dat is dan maar zo. Ja. Water onder de brug, zand erover en door. En denkt u dat het ook zand erover gaat zijn? Ja, maar dat weet ik dus niet. Weet je, ik ben Mona Keizer. Ik zit daar zo naar te kijken. Ja. Dat moeten de heren samen maar... Maar heeft die heren samen ook wel vaker bekeken en gezien en geobserveerd? Ja, maar dat is het lastige daarvan. Dat gebeurt aan een tafel waar je, zoals u weet, daar kan ik niks over zeggen, zeg je dan altijd. Nou, dan zal ik wel even helpen. Ik zal even helpen. Kijk, mij viel het woord mannen al meteen op. Want dat werd even nadrukkelijk gebruikt, hoorde je dat? Het zijn toch twee heren? Ja, dat zijn twee heren, twee mannen. Ja. Of is het echt zo'n typisch mannendingetje misschien? Ja, meneer Kay. Ja, ik snap wat u bedoelt. Ja, ik hoor dat er zo tussen de regels door. Ja, dit wordt de sfeer. Ja, en dan krijg je, kijk, mannen zitten natuurlijk wel zo in elkaar. Als je dan excuus moet aanbieden, dat kun je ook op de allerrustige manier doen, dat je die kunt bedenken via een ingezonden briefje in de Telegraaf. En eronder zetten R. Plasterk Amsterdam. En dan moet die andere man, die dat excuus geëist hebben, moet dat leuk vinden, moet dat goed genoeg vinden. Ik heb de indruk dat hij dat niet meteen heel erg apprecieert. Nee, er is NSC is onbereikbaar op het ogenblik. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik heb de indruk dat het excuus niet als genoeg ervaren Maar wordt. Waarom denk jij dat Plasterk voor deze methode heeft gekozen? Nou, omdat dat ook een mannetje is. En die denkt van, nou ja, weet je... In de krant? Ja, nou ja, het is wel een bijzonder originele manier om dat excuus aan te bieden. Ja. Ik denk dat hij ook niet nog dieper door het stof wilde gaan. Dus dat hij een soort excuus met een knipoog heeft bedacht. En wilde hij misschien ook zijn premierskandidaatschap veiligstellen? Ja, daar gaat het zeker om. En ja, kijk, nu we toch mevrouw Keizer hier aan tafel hebben zitten, zou ik denken, nou, dit gaat allemaal niet werken. Er was één iemand die altijd premierskandidaat was, die ook nog van de blijste partij van allemaal is. Mevrouw Keizer, hoe staat u er tegenover? Bent u beschikbaar als premier? Deze wending had ik niet verwacht. U moet u altijd laten verrassen. Altijd hier bij de Nieuws BV. Ja, echt. Het is altijd een grote verrassing, dit. Maar dat is gewoon niet aan de orde. Ik was de premierskandidaat van de BBB. Zoals u weet is de BBB de kleinste van de vier. Dus dat is gewoon niet aan de orde. Maar volgens mij, waar we hiervoor zitten, is niet het eeuwige poppetjespel. Het gaat over waar moet het naartoe met Nederland. Dat lijkt mij veel interessanter. We gaan dan naar de inhoud. U bent op dit moment dus niet beschikbaar als premierskandidaat. Ja, kijk, dat gaat net zo. Ik heb het gewoon even vastgesteld. Eventjes zo in mijn hoofd. Oké, dan neem ik even afscheid van die droom. Nou, we gaan het klinkt trouwens goed dat mevrouw Gibbs dat een droom vindt. Dat doet mij toch goed zo deze middag. Of dat mijn droom is of die van u, dat weten we nog niet. Hij moet geen mannetjes. Dat is wat ze ook denkt natuurlijk. Laten we zo verder praten. Eerst wil ik even van jou, Peter, horen meer over dat hoofdlijnenakkoord. Dat is nu ruim een dag oud, hè? Dat kunnen we wel stellen. Het is het eerste akkoord van BBB. Daar was Caroline van der Plas vast wel blij mee. Ja, en dat konden we goed merken ook gisteren. Zij noemde het al een van de beste dagen van haar leven woensdag, toen het akkoord er eigenlijk kwam. Mm-hmm. En Geert Wilders, Dylan Jezilkus en Pieter Omtzigt waren haar toppers en haar BBB-bondgenoten gisteren bij die persconferentie. En ze zei ook dat ze niet geslapen had van alle adrenaline. Dit zei ze gisteren verder nog. En wij zijn heel erg trots op dat wij dat hebben kunnen regelen. Ik heb meerdere moties hier ingediend de afgelopen jaren. En het kan niet, mag niet, kabinet zei de hele tijd. Het kan niet en het mag niet. Het kan dus wel. Het kan dus wel. Ja. En wat valt jou op uit het akkoord, Peter? Nou, er zijn veel dingen. Er zijn een aantal dingen waar het al veel over gaat. De plannen op landbouw bijvoorbeeld en op asiel. Die vallen het meest op. Vooral omdat die natuurlijk totaal de andere kant op gaan dan wat we hadden. En ook omdat ze wel op enige manier schuren met wat Europa wil. De maatregelen van stikstofminister Christiane van der Wal en die van asielstaatssecretaris Erik van den Burg, die zijn in één keer van tafel geveegd. En neem nou het voorbeeld van die asielplannen. Dit kwam gisteren langs bij de presentatie. Er komen grenscontroles, mobiel en anderszins. We gaan knokken voor een opt-out op asiel in de Europese Unie. Ondertussen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat minder mensen ons land binnenkomen. Forse maatregelen om grip te krijgen op de asielmigratie. De grootste groep migranten zijn arbeidsmigranten. Daar voeren we een nieuwe wet voor in, zodat de misstanden die we op dit moment hebben met allerlei uitzendconstructies, dat die keihard aangepakt gaan worden. Invoering van een asielcrisiswet, intrekken van de spreidingswet. En zoals collega Geert Wilders net aangaf, geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing van woningen, alleen maar omdat ze statushouder zijn. Ja, Peter, als we hier naar luisteren, nou, we weten de plannen inmiddels. Mm-hmm. Maar het gaat vooral op dit moment over de haalbaarheid van deze plannen, toch? Ja, en daarvoor moeten ze in Europa nog flink aan de bak. Want er zijn allerlei verdragen waar Nederland zich nu aan houdt. Mm-hmm. Maar die stroken soms niet met de plannen die in dit akkoord staan. Ze willen bijvoorbeeld een opt-out. Dat betekent dat Nederland een uitzondering krijgt op regels in Europa. En het is de vraag of dat gaat lukken. Ja, maar het is niet de eerste keer dat dit wordt geprobeerd, toch? Nee, dan moeten we even terug naar het kabinet met LPF. In 2002 is een opt-out geprobeerd. In Rutte 1, je weet wel, dat gedoogkabinet met PVV, 2012, 2010 is dat toch wel. Maar is het ook geprobeerd? Oh ja. En toen moest minister Gert Leers in Brussel die zaken fixen. Nou, dat mislukte en daar zei Geert Wilders toen dit over. Wat ik heb gezegd is dat het onuitvoerbaar is zolang we in de Europese Unie zijn, heel veel onderdelen. Maar dat is juist de crux van ons verkiezingsprogramma. We kunnen inderdaad niet een immigratiestop invoeren. We kunnen niet zeggen, we gaan geen miljarden geven aan de Portugezen en de Spanjaarden en de Grieken, zolang we nog in de Europese Unie zitten. Ja, nou, dan ben ik weer terug bij u, mevrouw Keizer. Geert Wilders zei toen, een asielstop kan alleen als je uit de Europese Unie stapt. Waarom gaat het jullie nu wel lukken zonder dus uit de EU te stappen? Kijk, ik zit hier natuurlijk niet om commentaar te leveren op wat ooit eens een keer Geert Wilders gezegd heeft. Ik zit hier als vertegenwoordiger van de BBB, die de asielinstroom een van de grootste problemen van Nederland vindt. En als je dan kijkt naar dit totale akkoord, er zit echt een gigantische waaier aan allerlei maatregelen die er moeten komen. Daar zitten heel veel zaken in die wat mij betreft al lang hadden moeten gebeuren. Nou, nu is er een politieke meerderheid om dat te doen. De discussie van waar moet je naar Europa en hoe ga je dat dan doen binnen de Europese Unie, want wij zijn onderdeel van Europa. Wij hebben heel veel voordeel van Europa. Wij zijn hier met z'n allen zo rijk, omdat we onderdeel zijn van de Europese samenwerking. Zeker. Dus dat is wat BBB betreft een andere benadering. Maar hoe gaat het jullie lukken dan? Door veel harder daarop te onderhandelen. Aanstaande dinsdag heb ik het debat met Pia Dijkstra over het ondertekenen van het WHO-verdrag, het pandemieverdrag. Als je de brief van het kabinet leest, dan staat er eigenlijk met zoveel woorden in: wij spelen een vooraanstaande rol in Europa en daarom vinden wij dit een goed idee. Even kort door de bocht geformuleerd. En dat is toch wel heel vaak de benadering van Nederland geweest in dit soort discussies. Ja, maar je hebt aan de wieg gestaan van de Europese Unie. Dus u mag meedoen. Dus je moet blij zijn. Ja. En dus dan moet je heel veel accepteren. En u wil daar eigenlijk dus vanaf. En u zegt, we gaan harder onderhandelen. Is er niet hard genoeg onderhandeld? Nou, nee, dat vind ik dus niet. En kijk, gisteren was er ook nog een discussie waarbij Caroline van der Plas ook nog geconfronteerd werd met dezelfde vraag. Dat ging dan over het landbouwbeleid. Mm-hmm. En toen heeft ze ook terecht verteld dat toen Frans Timmermans nog eurocommissaris was, is hij bij Caroline van der Plas langs geweest en heeft ook zelf gezegd toen, er kan veel meer. Ja, maar dan moet je lef hebben, hè? Maar dan moet je lef hebben. En hoe ga je dat doen dan? Hoop, lef en trots staat boven dit akkoord. Juist. Dus. En laat ik voor mezelf spreken en voor Caroline en voor Henk Vermeer en voor al die andere BBB'ers. Wij zijn mensen met lef. Ja. En ja, wij gaan die discussie ook op die manier gewoon aan. Ja, jullie denken met lef veel te kunnen veranderen, maar ja, alle reacties die we nu lezen, er wordt met gefronste wenkbrauwen vanuit Europa gekeken naar dit akkoord. En ja, maar wie vraagt u dat? Kijk, dan wordt dat gevraagd aan Gerbrandy van D66. Wat had je gedacht? Ja, maar niet die zijn Gerbrandy, een voorstander van het huidige asielbeleid. Wat denk je dat hij zegt? Vraag je het aan mensen die in de asielindustrie werken en daar hun geld verdienen en heel veel vluchtelingen bijstaan? Natuurlijk zullen die zeggen dat dit niet kan. Ik kijk er op een andere manier naar. Elk jaar komen er hoeveelheden asielzoekers bij. En met gezinsrenner ten grootte van de stad Purmerend, 80.000 mensen zo ongeveer. Zeg mij maar eens hoe lang wij dat vol kunnen houden. Ik snap dat u dat wil, maar die asielbeslisstop, dat kan helemaal niet volgens de akkoorden. Een opt-out kan alleen bij wijziging van het Europees verdrag. Daar heb je jaren voor nodig. Dus het zijn eigenlijk laat u de mensen denken dat er iets kan, terwijl het helemaal niet kan. Dat is niet. niet correct. In de Vreemdelingenwet zit artikel 110, 111. Daar staat dat je op via een andere algemene maatregel van bestuur, maar dit wordt te technisch. Hoofdstuk 1 tot en met 7 van die vreemdelingenrecht, waar alle voorzieningen in opgesomd staan, buiten werking kunt stellen. Ja, maar dan moet er wel sprake zijn van een crisissituatie. Nou, en dat is precies het punt. Wij vinden dat er sprake is van een crisissituatie. Dit is trouwens dit deel van het akkoord. In het akkoord zitten nog allerlei andere zaken die kunnen. Als je kijkt naar de alleenreizende minderjarige vluchtelingen, overigens kinderen van soms onder de 10, die door hun familie in handen worden gegeven aan mensensmokkelaars en op krakkemikkige bootjes worden gezet. Die komen naar Nederland toe. Waarom komen ze vooral naar Nederland? Omdat wij het buitengewoon riant geregeld hebben. Namelijk, als ze hier komen, dan is er terecht, hè, dus daar zou je mij niet over horen als het over kinderen gaat, buitengewoon goede opgang geregeld. Dus dat blijft? Ik vind dat je met kinderen heel voorzichtig moet zijn. Maar dan vervolgens mogen ze hun broers, hun familie, hun broers en zussen tot en met 23 jaar laten komen en daar weer de gezinnen van. Nou, dat is iets, dat is een Nederlandse kop op Europese regelgeving. Die kan er morgen af. Wij hebben ook de sociale advocatuur vele malen ruimer geregeld dan dat er in Europa aan de orde is. Wij, een van de dingen die ook in het akkoord staat, omkering van de bewijslast. Nu komen mensen in Nederland aan, die komen allemaal over land. Dus op grond van Dublin komen die uit een ander Europees land naar. Als je de bewijslast omdraait, moeten zij aan ons gaan bewijzen dat allemaal, ze uit die landen komen. Het zijn mooie plannen, mevrouw Keijzer. Maar, dit gesprek begon met het is allemaal onuitvoerbaar, onhaalbaar. Ik noem nu drie zaken op. U zegt die dat zijn allemaal uitvoerbare dingen. En dat moet gebeuren. Nou ja, maar het zou heel goed kunnen dat Europa een stokje voor steekt of dat de rechters dat doen. En ik kan me voorstellen dat u dan zegt, het kan allemaal niet door Europa of door de rechters. Nee. Uiteindelijk, dit zijn zaken die ik u nu vertel, die kunnen gewoon. Dit zijn koppen op Europese regelgeving, hebben wij zelf in Nederland bedacht. Die kunnen er vanaf en ben je nog steeds in overeenstemming met Europees recht. Wat u nu doet, is tegen mij zeggen, ja, en u schrijft dit op, terwijl u al weet dat het niet dat kan. En dan kun je straks populistisch zijn en zeggen, zie je wel, het mag niet van een ander. Ik hoef de vraag niet eens te stellen. Nee, deze discussies voer ik al 10 jaar. Zullen we het er eens over hebben dat wij zo langzamerhand in een situatie terechtkomen dat het onhoudbaar is? Mevrouw Keijzer, als ik u zo hoor praten, dan denk ik, u bent door de wol geverfd. U weet precies waar u het over hebt als het gaat over migratie. Wordt u de nieuwe migratieminister? Ambieert u die post? We gaan weer naar de poppetjes. Nee, maar interessante discussie. Ik wil weten wat we kunnen verwachten, toch? Als dit het wordt, dan, en u weet dat zo goed, dan is dat misschien wel uw post, of niet? Maar we kunnen ook nog over de zorg gaan spreken. En zeker. Van de dingen waar ik buitengewoon trots op ben, dat er 600 miljoen in verpleeghuizen, in verzorghuisplekken geïnvesteerd wordt. Dat vind ik ook heel belangrijk. Waar ik ook heel trots op ben in dit akkoord, is dat ondernemers weer de ruimte krijgen om te ondernemen. Wat mijn toekomst is in die zin voor mij ook een vraag waar ik graag antwoord op wil. Maar dat weet ik gewoon nog maar niet. Maar u weet wel wat uw ambities zijn. Ja, maar ik wil gewoon graag van betekenis zijn. En dat kan op verschillende plekken. Ja. Ik vind het gewoon belangrijk om een bijdrage te leveren aan een Nederland waar we weer trots, waar ook iedereen in Nederland ook en dat moet snel gebeuren natuurlijk. Hè? En u zei het net al, zorg heeft u in uw portefeuille. Het eigen risico wordt afgebouwd naar €165 in 2027. Dan denk ik, waarom zo laat? In dat beroemde SBS-debat beloofde Wilders nog dat het nu moest gebeuren. Hoe moet ik dat zien dan? Zag u het dat anders? Waarom vinden wij de BBB, het begint steeds over Wilders, ik ben Mona Keijzer van de BBB. Hoort ook bij u, hè? Ja, nee, inmiddels. Wij zitten met elkaar in een coalitie, maar het blijven 4 verschillende partijen. Waarom vonden wij het belangrijk dat het eigen risico flink verminderd dan wel afgeschaft zou worden? Omdat het voor mensen die vaak al moeite hebben om rond te komen een gigantische hoeveelheid geld is. Mm. Nou, vervolgens ga je met elkaar spreken. Hoe ga je dat dan doen? En dan